بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الإمام يصلي من قعود. په بعض نسخو کې راغلی باب اذا صلى الامام قاعدا، کله چې امام امامتی کوي په ناسته باندې. امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باب کې هغه احادیث ذکر کړي چې باغی کې دا ذکر او بیان دی چې کله امام د سعذر د وجه نه په ناسته موس کوي نو مقتدیان بم ورپسې کینی، د ایبور پسې موس په ولاړ نه کوي. او دا مذهب دی د حنابلو چې کله امام په ناسته موس کوي د سعذر د وجنا نو مأمومین او مقتدیان به مور پسې دا موس په ناسته کوي. او د جمهور په نیز باندې چې کله امام موس په ناسته کوي نو مقتدیان به ورپسې ودرېږي. عادت د امام ابو داود رحمت الله علیه دا دی چې یو باب کې دوه قسمه احادیث راغلي وي معارض، یو کې یو حکم وي بلکې د هغې برعکس، نو یو باب کې یو حدیث ذکر کی ورپسې بل باب کې د هغې معارض حدیث ذکر کی. خو په دې ځای کې امام ابو داود رحمت الله علیه د عادت برعکس کار کړی، صرف هغه حدیث په دې باب کې ذکر کړی چې په هغه کې دا ذکر راغلی چې امام په ناسته موس کوي نو مقتدیان به ورپسې کینی. او کوم صحیح احادیث چې راغلی چې امام په ناسته موس کوي نو مقتدیان به ورپسې ودرېږي، دا هغه ترجمة الباب انعقاد نه دی کړی. دا کار یا سهونه او غفلتن کړي، یا د امام ابو داود رحمت الله علیه رای او مذهب په دې باب کې داسې دی لکه د امام احمد رحمت الله علیه، نو هغه حدیث نه دی ذکر کړي په کوم کې چې دا راغلي چې اخر عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مز په ناسته کړو، امامتی په ناسته کړې وا، صحابه کرام رضی الله عنهم ورپسې رستو ولاړو. باب الامام يصلي من قعود. باب د په بیان د دې کې چې امام مز کوي په ناسته باندې. د امام احمد او اسحاق ابن راهویا د دې مذهب دا دی چې امام په ناسته مز کوي نو مقتدیان به ورپسې کینی. امام مالک رحمت الله علیه وی جایز نه دی چې امام د په ناسته باندې مز کوي، ځکه حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یؤم احد بعدی جالسا، زمانه پس بسوک امامتی په ناسته نه کوي. خو دغه روایت مرسل او ضعیف دی. او د جمهور مذهب تاسو واورېدو چې د عذر د وجه نه امام په ناسته موس کوي نو مقتدیان به ورپسې ودرېږي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سور شبه فأسمان دي فسرع عنه بسغيد مجهول سر معنى إذا سقطا. رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې اسنرا غرزیدلو. ابن حبان رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا واقعا په مدینه منوره کې راغلی و په پنځم کال د هجرت باندې، چې نبی صلى الله عليه وسلم په اسبان سور شوو نو دا غین را غرزیدلو. فجحش شقه الايمن، نو زخمی شوه او گریدل او داغی داخی طرف. رست روایت کې براشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپوته وا فصلى صلاه من الصلوات نموز کړه او یموز د منځونو نه او هو قاعد حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو او درې دې نشو په ولاړ باندې موز نشو کوله نو بناست باندې موز کو فصلينا وراءه قعودا نو انس رضی الله عنه ويمون صحابه کرام در رسول الله صلی الله علیه وسلم شاله بناست باندې موز کو او اهل علم شارحین ذکر کړي چې په دریو زینو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امامتی په ناسته کړي یو په دې واقعیا کې چې راغورځیدل او د اسنا نو دا غي خپوته وا زخمی شوی نو په ولاړ موز نشو کوله په ناسته امامتی کړي وا دویم په غزوه احد کې دریم په مرض الموت کې فلمن صرفا هر کله چې فارغ شوه د مزنا قال نو ویني صحابه کرام لا انما جعل الامام ليتم به یقینا مقرر کړه شوه د امام دې د پاره چې داغه اقتدا وکړي شي فاذا صلى قائما فصلوا قياما نو کله چې هغه په ولاړه مسکې نو تاسو مورپسې مس په ولاړه کوي وإذا ركع فركعوا كل ركوعين تاسم وربس ركوعك وإذا رفع فارفعوا كل رابور تشيد ركون نتاسم پورتكي گئی وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد كل سمع الله لمن حمدا وي نتاس ربنا ولك الحمد وي وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا او کله چې امام مسکی پناستا نو تاسو مورپسې مسکوي پناستا اجمعون ټول رجال د اسناد ټول ثقات دي مخکې ذکر تیر شوه سند د حدیث صحیح ده دا روایت ده د متفق علیه بخاری او مسلم امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې چې کله دا حدیث ذکر کی نو بیا وی قال الحمیدی قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا واذا ما استاذ حميدي ویلی دی حدیث کې چې دا لفظ راغله چې کله امام پناسته مسکین تاسو پناسته کوي وی هو فی مرضه القدیم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما دا د نبی صلی الله علیه وسلم په اول بیماری کې او د زندګۍ په اول ایسه کې چې غي پناسته مسکول نو صحابه کرامو مورپسې پناسته بیا په اخر مرض الموت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پناسته مسکړه صحابه ورپسې ولاړو ولم یامرهم بالقعود ای لذا حکم نو کړ چې تاسو ما پسې کینې او پناسته را پسې موزو کوي بیا امام حمیدی وی و انما یؤخذ بالاخر فالاخر من فعل النبي صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم اخیرنی افعال دي نو پاغي باندې به امت عمل کوي اخیرنی عمل د نبی صلی الله علیه وسلم داو چې صحابه کرام ورپسې ولاړو د پناسته امامتی کړي وا قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير ووكيع عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة سور شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسبان دي فمدينة منورة كي فصرعه على جذم نخلة نرى غرزوله فأغتني دك جوري باندي دك جوري دتني سري رسول الله صلى الله عليه وسلم داسي مغلي ورى غرزوله فانفكت قدمه نداغي داخبوتي واه مخکې روایت کې ذکر شول فجحش شقه الايمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښي طرف زخمی شوی او په دې کې دي چې دا غي خپه مبارک اوتی وا حافظ عراقی رحمت الله علیه په شرح د ترمذی کې وای چې د دواړو روایتونو په منځ کې منافات او تعارض نشته، بلکې دا غي خې طرف زخمی شوی مو او د زخمی کېدو سره سره دا غي خپل مبارک اوته مو، او دا احتمال لري چې دا دوه واقعې وي. فاتيناه نعوده، جابر رضی الله عنه وی نو موږ راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم عیادت مکولو، بیمار پرسی مکولا، دا غي تپوس لراغلی. فوجدناه فی مشربه، دا مشربه په فتحی درا سره یا په زمی درا سره، هي الغرفه والعلیه يخزن فيه الطعام وغيره، دا کوټی لوي چې برک امري پاغي کې طعام یا نور څه محفوظو لشي د حفاظت د سامان د پاره یو کمره خاص جوړه شوی. نو پاغ برک امرکی مون نبی صلی الله علیه وسلم اومندو چې دا د عائشه رضی الله عنها مشربه وا کمره وا، يسبح معنا دا يصلي الصبح جالسا، موزیکولو پناست باندې. قال نو دا جابر رضی الله عنه وی فقمنا خلفه، نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاله ودریدو، فسكت عنا، نو چپ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږنا، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د دینه من نه کو جتا سو درې گئی ما، بلکې زمونږ دا قیامی دغه شانتی پرې خود موږ له حکم نه کو چې زه پناستم نو تاسو مرا پسې کی نه. ثم اتيناه مره اخرى، بیا موږ راغلیو نبی صلی الله علیه وسلم لبلزل، نعوده داغي بیمار پرسی او عیادت مکولو، په دویم زل داغي تپوس لراغو. نو په حدیث کې دام دی چې عیادت او بیمار پرسی کول داغي تکرار او بار بار کول دا جایز دی. فصل المكتوبه جالسا، نموس کلو نبی صلی الله علیه وسلم فرض پناست باندې، اول مسجد نفلو پاغي کې ورپسې صحابه ولاړو سی ورلو نه وي، بیا په دویم ځل چې د عیادت کولو نو مکتوبه او فرض مزو پناست باندې غي کولو. فقمنا خلفه، نو موږ دا غي شاله دریدو په ولاړه. فاشار الینا، نو موږ له نبی صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه په مسجد چې کی نه، فقعدنا، نو موږ ورپسې کیناستو. قال صحابي وی فلما قضى الصلاه، هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مسپوره کو، قال نو وی فرمایل، اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا، کله چې امام مسکی پناست نو مز ورپسې کوي پناستا، و اذا صلى الامام قائما فصلوا قياما، او کله چې امام مسکی په ولاړه نو تاسو ورپسې مسکوي په ولاړه. ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها، او تاسو داسې کار مکوئ لکه څنګه چې فارس وا لکه د خپل مشران سره، چې دا غي مشران ناستي او د تعظیم د پاره ورل ولاړ وي، بلکې چې امام ناس وي نو تاسو مورپسې مس په ناسته کوئ. رجال د دې اسناد د ابو سفیان علاوه ټول ثقات دي. دا ابو سفیان د نوم طلحه ابن نافع القرشی، د صدوق د لا باس به، نو د د وجنا اسناد د دی حدیث قوی او حسن دی، او متن د حدیث صحیح دی. دا حدیث امام ابن ماجه رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړه، خو مختصر صرف دا واقعا د پکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسن را غورځیدل او هغه زخمی شوی و. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن ابراهيم المعنى، دوالو د حدیث معنا یې ودا. عن وهيب عن مصعب بن محمد عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، يقينا مكرر کړه شوی د امام چې داغه پسې د اقتدا کول شي. فاذا كبر فكبروا، کله چې هغه تکبیر وای نو تاسو هم تکبیر وای. ولا تكبروا حتى يكبر، تاسو تکبیر او الله اکبر مو وای تا تر دې چې امام تکبیر وایي د تکبیر نه فارغ شي نو تاسو ورپسې تکبیر وایي. واذا ركع فركع ولا تركع حتى يركع کله چې غر رکوع کوي نو تاسو هم رکوع کوي خو تر هغه رکوع مکوي تر څو چې غر رکوع کوي. واذا قال سمع الله لمن حمده کله چې غدا الفاظ وایي سمع الله لمن حمده چا چې د الله حمد وین او الله دا حمد واورید او قبول کو فقولوا اللهم ربنا لك الحمد نو تاسو بیا اللهم ربنا لك الحمد اي چې الله چې تزمږ ربي تعالی حمد ندي. قال مسلم دی مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي په خپل حديث کې ویلي ولك الحمد په واو سره ذکر کړی چې اللهم ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا کله چې امام سجده کوي نو تاسو هم سجده کوئ. ولا تسجدوا حتى يسجد او تاسو تراغه سجده مکوئ چې هغه پوره سجده وکي یعنی سمدستی د امام سره یو ځای دا ارکان مکوئ بلکې امام چې دی رکن لورسی نور پسې تاسو رسئ. واذا صلى قائما فصلوا قياما کله چې امام مسکی په ولاړه نو تاسو مور پسې مسکوئ په ولاړه. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون او کله چې هغه مسکی په ناسته نو تاسو ټول ورپسې مسکوي په ناسته. قال ابو داود اللهم ربنا لك الحمد امام ابو داود وای چې دا کلمه چې اللهم ربنا لك الحمد افهمني بعض اصحابنا عن سليمان په دې باندې زه پوه کړم زما باز مرګرو د سليمان ابن حرب نه مقصد د امام ابو داود رحمت الله عليه په دې باندې دا دی چکله زما استاد سليمان ابن حرب دا حديث بيانول نو په دې لفظ باندې ز پوي نشوم اللهم ربنا لك الحمد باندې نو کوم چې زما هم سبقي مرګري وو نو بعض اصحاب بیا ز پوي کوم په دې باندې چې د استاد نمنګ دا لفظ دا سي واورید اللهم ربنا لك الحمد دا برستو رامشي چې دا سلور قسمه الفاظ په صحیح احاديث کې ثابت دي. ربنا لك الحمد دارنګ ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد رجال ددي اسناد سليمان ابن حرب الازدي او مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي نادري ورثقات دي مصعب ابن محمد المكي لا بأس به او دا لا بأس به کلمه په مرتبه د صدوق کې ده. ابو صالح چې د نوم ذکوان او د معروف په سمان او زیات سره المدني نام ثقه ده. متن د حدیث صحیح ده او دا اسناد قوي او حسن ده د مصعب ابن محمد د وجنه. دا حدیث امام بخاری امام مسلم او ابن ماجه ذکر کړی. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وی چې امام ابو داود رحمت الله علیه دا حدیث د انس رضی الله عنه جابر رضی الله عنه ابو هريره او عائشه رضی الله تعالی عنهم نه را نقل کړی دی. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخیرنی مزبارکی حدیث نه را نقل کړی چې اخیرنی مز کولو نو نبی صلی الله علیه وسلم ناستو صحابه ورپسې ولاړو او دا اخر الامرینو او مخکې تاسو واورېدل چې عادت د امام ابو داود دا دی چې په یو باب کې دوه احادیث راغلي وي ظاهرا هغه معارض وي نو یو حدیث په یو باب کې ذکر کی بل په بل باب کې. خو دلته امام ابو داود خپل عادت برعکس کار کړی د یو جانب احادیث ذکر کړي او د بل جانب یې نه دي ذکر کړي. قال حدثنا محمد بن ادم المصيصي قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به يقنا مقرر كرشو ذا إمام ذا دي ذا بارت أغبس ذا اقتداء كرشي بهذا الخبر. وإذا خبر ده بهذا الخبر ده متعلق ده حدثنا سره چې دا کوم حدیث ذکر شو نو مال خپل استاد محمد ابن آدم المصیصی دا خبر بیان کړي زاد و اذا قرأ فانسیتو، خدا الفاظ په کې سیوا کړی دي، و اذا قرأ فانسیتو، کله چې امام قرأت لولي نو تاسو چپکیږئ، تاسو ورپسې قرأت ملولئ. قال ابو داود وهذه الزياده واذا قرأ فانسيت، دا زیادت چې په حدیث کې راغله وی ليست بمحفوظه، دا زیادت محفوظه نه ده. الوهم عندنا من ابي خالد، په دې کې غلطي د ابو خالد نه راغله ده چې دا زیادت په حدیث کې ذکر کړه واذا قرأ فانسيت. رجال د اسناد محمد ابن ادم المصيصي دا صدوق ده، ابو خالد الاحمر چې د نوم سليمان ابن حيان لزدي الكوفي دا صدوق يخطئ، محمد ابن عجلان مخکې ذکر شو چې دا صدوق دی، زيد ابن اسلم العدوي ثقه ارسال به کولو، ابو صالح ذکر مخکې وشو. متن د حدیث صحیح دی او دا اسناد حسن دی د ابو خالد او د ابن عجلان د وجه نه چې دا دواړه صدوقان دي لا بأس بهما. او دا زیادت چې په حدیث کې راغلی و اذا قرأ فانسیتو، کله چې امام قرأت کوي نو تاسو ورپسې چپ پاتې کیږئ، په دې کې د اهل علم و محدثین و ائمة العلل اختلاف دی چې آیا دا زیادت محفوظ ده که شاذ ده. نو اکثر اهل علم اکثر محدثین دا غی ذهاب دی طرف لده چې دا زیادت غیر محفوظه ده، دا زیادت په دې حدیث کې شاذ ده. دا قول د امام ابو داود لکوي وی هذه الزياده ليست بمحفوظه، دا رنګ دا قول د امام بخاري د يحيى بن معين ابو حاتم رازي امام دارقطني امام حاکم امام ابو علی الحافظ بلکہ امام بیهقی پی حکایت د اجماع نقل کړي چې اجماع د حفاظ او د محدثینو چې په دې حدیث کې دا خطا واقع شوی و اذا قرأ فانصتوا. بل طرف له امام احمد رحمت الله علیه د دې زیادت تصحیح کړي چې دا زیادت محفوظ ده سیده و اذا قرأ فانصتوا. دارنګ امام مسلم رحمت الله علیه د دې زیادت تصحیح کړي په خپل صحیح کې، دارنګ امام طبری امام منذری حافظ ابن حجر امام ابن حزم او دې دا ذکر کړي چې د امام ابو داود رحمت الله علیه د توهیم چې ابو خالد الاحمر په دې باندې متفرد شوی نو دا کلام وي د امام ابو داود مقبول نه دی، په دې کې نظر دی. امام منذری رحمت الله علیه په تهذیب السنن کې ذکر کړي زکه ابو خالد الاحمر متفرد نه دی بلکې د متابعین موجود دي. یو متابع دی محمد ابن مسعود الانصاری، داغه حدیث په سنن د نسائی کې راغله. دارنګه محمد ابن میسر الصاغانی، داغه روایت په مسند احمد کې راغله. او دریم متابع دی اسماعیل ابن ابي ابان الغنوي، سنن دارقطنی کې داغه حدیث راغله. دا محمد ابن سعد محمد ابن مسعود نه، محمد ابن سعد کوم روایت چې امام نسائی په سنن کې ذکر کړی هغه ثقه ده. هاو دا محمد ابن میسر الصاغانی او اسماعیل ابن ابي ابان الغنوي دا دواړه ضعیف دي. بهرحال ابو خالد په دې روایت کې وي متفرد نه، متابعین موجود دي. نو دا جمله محفوظه ده چې واذا قرأ فانصتوا، خدا اکثر محدثین و ائمه العلل رای داده چې دا جمله په دې حدیث کې محفوظه نه ده. او قول اکثر محدثین په دې ځای کې حق او ثواب ده. دا مسله برست مفصل راشي په قرأت خلف الامام کې، کم اهل علم چې د قرأت خلف الامام قائل نه دي نو داغی د دا پاره نور ادلم دی، خداغی په دلایلو کې یو دلیل داده و اذا قرأ فانسیتو، چې امام کله قرأت کوي سوره فاتحه لولي نو تاسو ورپسې چپیئ. او کم اهل علم محدثین چې قائل د دې دي چې د امام پسې برستو قرت لستې شي نو هغه دې زیادت لا زیادت شاذ وي. دا زیادت من حيث الاسناد د جماهیر محدثین په نیز باندې ضعیف دی، او دا زیادت د هغه مؤاخذاتو نه دی چې امام مسلم رحمت الله علیه باندې کوم مؤاخذات امام دارقطنی کړی په خپل کتاب التتبع کې، نو یو په مؤاخذاتو کې دام دی. باقی تفصیل لدی مسئلے به ان شاء الله رستو رازی. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس مسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبل كورك وغينا استو فصلى وراءه قوم قياما نورست ور پس یو قوم مسکړو په ولاړه فاشار الیهم ان اجلسوا نو نبی صلی الله علیه وسلم ور لپ مسکی اشاره کړی و چې کی نه فلما انصرف هر کله چې د مزن فارغ شو نبی صلی الله علیه وسلم قال نو وی فرمایل انما جعل الامام ليؤتم به یقینا امام دې لپاره مقرر کړ شوی چې تاسو ور پس اقتدا کوی فاذا ركع فركعوا واذا رفع فارفعوا کله چې رکوع کوي نو رکوع کوي او کله چې امام پورته شي د رکوع نه نو تاسو هم پورته کیږئ و اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا او کله چې امام مسکی پناستا نو مسکوي تاسو هم پناستا. رجال د دې اسناد ثقات دي. دا روایت ده د متفق عليه امام بخاري او امام مسلم ذکر کړی. معنا او مقصد د حدیث دا ده چې د امام متابعت کوي او داغه مخالفت مکوي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى ان الليث حدثهم عن ابي الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بیمار شوه او غي شکایت کړو، او دا شکایت د هغه واقعینو چې مخکې ذکر شول چې دا اسنا غیر غرزیدلی وو. فصلینا وراءه وهو قاعد نو موږ مسکړو د نبی صلی الله علیه وسلم شاله حال دا چې غی ناستو و ابو بکر یکبر ابو بکر رضی الله عنه به تکبیر وی چې نبی صلی الله علیه وسلم به کوم تکبیر وی نو دا غی نرستو تکبیر به ابو بکر رضی الله عنه وی ليسمع الناس تكبيره ديده پاره چې واوري خلکو له نبی صلی الله علیه وسلم غا تکبیر. ثم ساق الحديثه بیا دا حدیث زما استاد قتيبه ابن سعيد او يزيد ابن خالد ذکر کړه. د ساق دا ضمیر فاعل یا هر واحد د قتيبه ابن سعيد او د يزيد ابن خالد نه، او دا احتمال مشته چې د دې فاعل دي شي ليث ابن سعد. اسناد د دې حدیث صحیح دی. قتيبه ابن سعيد البغلاني يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الرملي ليث ابن سعد الفهمي دا دري واړه ثقات دي. ابو الزبير صدوق او مدلس دي. د نوم محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي. احاديث په مختلفو اسانید باندې راغله. سند سید امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې مطولا ذکر کړي پاغي کې دادی فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا چې امام پناست مسکې نو تاسو پناست کوي. دارنګه دا حدیث امام ابن ماجه هغه په سنن کې راوړی. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال اخبرنا زيد يعني ابن الحباب عن محمد بن صالح قال حدثني حسين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حذير رضي الله عنه أنه كان يأمهم چې دی اسید ابن حزیر رضی الله عنه دی له امامتی ورکولا، نو دا اسید ابن حزیر بیمار شوو. قال دا اسید ابن حزیر رضی الله عنه وی فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم یعوده، نو نبی صلی الله علیه وسلم راغله او د دې صحابي بیمار پرسی او عیادت کولو. فقالوا یا رسول الله، نو دې صحابه کرام ویلو چې اے رسول الله صلی الله علیه وسلم، ان امامنا مریض، یقینا زمون امام اسید ابن حزیر رضی الله عنه بیمار ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائلي اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، كلج دي مس بناستكاي نتاسو مربسي مس بناستكوي. قال ابو داود هذا الحديث ليس بمتصل، امام ابو داود رحمه الله عليه ويدا حديث متصل نده بلكي دي باسناد كي انقطاع دا، او دا انقطاع دا وجد دا چ حسين ابن عبد الرحمن د اسید ابن حزیر رضی الله عنه سره ملاقات نه ده شوی، دا غنی سما نه ده ثابته، نو په سند د حدیث کې انقطاع ده. رجال د دې اسناد دی عبد ابن عبد الله الخزاعی دا ثقه ده، زید ابن الحباب دا صدوق ده، محمد ابن صالح المدنی الازرقی، حافظ رحمت الله علیه ورله مقبول وی، عام محدثین دله ضعیف وی چې دا ضعیف ده. حسين من ولد سعد بن معاذ، ددنم حسين بن عبد الرحمن امر ابن عمرو بن سعد بن معاذ الانصاري. دا حسين دا سعد بن معاذ رضي الله عنه بن وسوك رازي دم مقبول له. اسناد دا دي حديث ضعيف ده، دا محمد بن صالح دا ضعف دا وجنا، او د حسین ابن عبد الرحمن د وجنه چې د اسید ابن حزیر رضی الله عنه سما نه ده ثابت، هغه سره ملاقات نه ده شوی. نو حدیث سندن ضعیف ده، که ثابت هم شي نو دا حدیث منسوخ ده په فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، چې هغه په اخیری عمر کې په مرض الموت کې صحابه اکرام لجمع ورکڑی وا، نو اغی ناس تو صحابه اکرام ورپسی ولاړو. او دا مذهب دی د جمهور و اکثر اهل علمو. باب الرجلین یا ام احدهما صاحبه کیف یقومان، باب دی پا بیان دا دی کی چه دو کسانی یو دی بل امامتی ورکی، نو دا دوار بسنگ ودریگی. نو مقتدی چې د امام سره یو وي، یو امام شو یو مقتدی، نو دا مقتدی به خي طرف له ودريږي د امام. په دې کې بیا د اهل علم اختلاف نه، چې دا مقتدی به د امام نه لګرستو او شاله ودريږي کنه بالکل داغه په محاذات او برابرۍ کې به ودريږي. نو د جمهور اهل علم مذهب دا ده چې دې به د امام په محاذات او برابرۍ کې نه ودريږي، بلکې دا غنه برلغون ته رستو کیږي. او د حنابلو په نیز باندې بده بالکل د امام سره برابر ودريږي، دا غنه برستو کیږي نه. دا قول د علماي احناف په نیز باندې معتمد ده، لکه هدايا دارنګي فتاوي هندي او رد المحتار ذکر کړي چې د امام سره به مقتدي چې یوازي نو برابر بودريږي رستو کیږي بنا. دا قول د امام بخاري رحمت الله عليه ده، په خپل صحيح کې هغه انعقاد د ترجمه الباب کړي، باب يقوم الرجل عن يمين الامام بحذائه سواء اذا كان اثنين، باب د په بیان د دې کې چې مقتدی وي کله یوازي نو ده به د امام په محاذات کې ودريږي برابر، او دا غنه برستو کیږي نه کله چې د دوی یو امام دی یو مقتدی. بیا امام بخاری حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشکول نو غیدې خي طرف لو درولو. دارنګي صحیح حدیث په مسند احمد کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما راغله چې اتیت النبي صلی الله علیه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، زه نبی صلی الله علیه وسلم لراغله وم شپې ور سره کړي و، نو د شپې په اخره ایسه کې چې غي قيام الليل کول نو دیم ور سره ودرېدو، نو یزید لاس نونی وم فجعلنی حذاءه، نزان سره برابر درولم. هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزلرا متوجه شو په مز شو نو زه دا غین لغون ته رستو شوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مز نه فارغ شو نو مالې وی ما شأنک اجعلک حذائی فتخنس، سد حال ستا زتا ځان سره برابرو موتر رستو کیږي. نو دی صحابی وی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی فقلت یا رسول الله او ينبغي لاحد ان يصلي حذاك وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اعطاك الله. يا رسول الله آیا یو تن لدا مناسب دی چې غدي تاسو سره برابر ودیږي حالان کې ته الله رسول الله تعالی مرتبه درکړي؟ نو رسول الله صلى الله عليه وسلم زما دی جواب په تعجب کې واچولو. فدع الله ان يزيدني علما وفهما، دعا یې را لوکه چې الله دې د علم او فهم سیوا کی. نو دغه حدیث کې دا دی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره برابر ودرولو. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام حرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم دن شبو په ام حرام رضی الله عنها باندې. دا د انس رضی الله عنه ما سیوا د ام سلیم رضی الله عنها خور وا. نو دای کور له نبی صلی الله علیه وسلم تلو. فاتوه بسمن وتمر، نو دای نبی صلی الله علیه وسلم لا غړی او کجوري مخې له پیش کړی دای ورل وروړو. فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فاني صائم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو دا واپس کړي دا غوړی په خپل لوخي کې کیدی دا رنګ دا کجوري په خپل لوخي کې کیدی. فاني صائم يقينا زرو جداريم. ثم قام فصلى بنا ركعتين. انس رضی الله عنه وي بیا نبی صلی الله علیه وسلم درې دلو نو موږ له دوه رکعاته کړیو. تطوع النفل مز، فقامت ام سلیم و ام حرام خلفنا. نو دا انس رضی الله عنه والده ام سلیم او ماسی ام حرام رضی الله عنهما وی دا زمون شاله ودریدلیو. قال ثابت ولا اعلمه، دا ثابت البنانی وی ولا اعلمه وی مال دا انس رضی الله عنه بارک علم او پته نشته الا قال مگر دا چی اغو فرمایل اقامنی عن یمینه على بساط. نبی صلی الله علیه وسلم ز خپل طرف لودرولم علی بسات په بستر باندې په پوزی باندې. نو مقتدی اوازه او رسول الله صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه خپل خی طرف له برابر ودرولو. او چې کوم زنانه وینو دا غی شاله صف شو. په دې حدیث کې دا دی چې په نفلو کې جمع کول جایز دی، خو علما احناف ورسره دا قید لګولې چې کله دای د دریو نسیوانه وي دارنګ په دې کې تداعی نه وي، خلک ور لرا بلل نه شي او کنه خلک ور لرا وبلل شي د پاره چې په نفلو کې بجمع کیږي نو دا بیا مکروه نه. بل په حدیث کې دا دی چې مقتدی اوازی نو د بخی طرف لو درول شي او د امام په محاذات کې وي او زنانه به ځان له جدا صف جوړي. رجال د اسناد ټول ثقات دی مخ ذکر شوه. سند د حدیث صحیح دی، امام احمد په مسند کې هم ذکر کړي او د دې په شان حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي. خود سمن او د تمر دا خبره پکې نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لدی په ملمستیا کې غوړی او کجوري مخې لکې خو دی غي ورلوي چې زروجه دارم. دارنګ د حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړي، امام بخاری رحمت الله علیه مطولا ذکر کړی دا حدیث. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن انس يحدث عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امه وامرأة منهم، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دله امامتی کړی وا او یو زنانه لده د کورنینا. فجعله عن يمينه، نو دی خپل خی طرف لګرځول او المرأه خلف ذلك او زنانه د دی نشاله د غیزان لمستقل صفو یعنی جدا ولا روا. حفص ابن عمر النمري البصري، شعبه ابن الحجاج العتكي البصري، دا دواړه ثقه دي عبد الله ابن المختار البصري لا باس به دي صدوق دي موسى بن انس الانصاري دا ثقه دي اسناد دي حديث سيد امام مسلم ابن ماجه و نسائي ذکر کړه په دې حدیث کې دا دلالت دی چې کله د یو قوم سره زنانه وي او دام په جمع کې شاملې دل غواړي نو دا به د سړو نشاله ودریږي او دا غي سره یو ځای صف بنه جوړي نه به دا غي نمخ کې ودریږي نه به دا غي په محاذات کې بلکې رستو به دا صف جوړي دا د اهل علم په منځ کې اتفاقی خبره ده بلکې بعضی په اجماع را نقل کړي خو اختلاف د اهل علم په دې کې دی چې کله دا د سړو او د رجالو په محاذات کې ودریږي د سړو سره په صف کې ودریږي یا دا غي نړوان دي او سړی ته رستو ولاړي لکه دا صورت په حرمینو کې راځي خاص کر په مکه مکرمه کې چې کله زنانه په مخ کې صفونو کې ولاړي وي یا د سړو په محاذات کې او سړی ورپسې رستو وي نو د جمهور په نیز باندې د زنانه دا موزم صحیح دی او د سړو دا موزم جایز دی په دې کې د هیچا موز فاسدی گینا علماء احناف په دې کې تفصیل کوي وایي که امام د زنانه او د امامتۍ نیت او قص کړی نو بیا کوم سړی چې د دې سره په محاذات کې یا د دې شاله ولاړ دی نو دا غي موز فاسد دی او د ښځې موز صحیح دی او که امام د دې د امامتیا د زنانو د امامت نیت او قصد دینی کړي نو بیا د زنانه د موس فاسد ده او د رجالو د موس صحیح ده استدلال کوي د موقوف حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه چې پاغي کې دا راغلی دي اخروهن کما اخرهن الله یا اخروهن من حيث اخرهن الله دا زنانه رستو کوي کوم ځای کې چې الله رب العالمین رستو کړي نو الله دای رستو کړی دی چې دای په سړو نه رستو درې کې سړو له امامتی نشي کوله په اجماع او اتفاق سره دا رنګ دي صحیح حدیثو کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به زنانه رستو درولې نو دای چې کله د سړو په محاذات کې شي یا د غینه مخ کې شي نو د سړو د موز په دې کې علما احناف دغه تفصیل کوي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة عبد الله بن عباس سيبوي جماش بتي ركري ودخبل ماسي بكور كي ميمونة رضي الله عنها تدا أم المؤمنين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل نرى باسي دلو رسول الله صلى الله عليه وسلم دشبي فأطلق القربة نو دمشق غخلی کولاو کړی و فتوزع نو داغینه او دس کړو ثم اوك القربة بیا داغی غخله تړلی و ثم قام الى الصلاة بیا ودریدل او مزلا فقمت فتوضأت كما توضأ نو زمرا پاسیدل و او دس میکړو لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم او دس کړو ثم جئت بیا راغم زه فقومت عن یساره نو زه د نبی صلی الله علیه وسلم ګس طرف له ودرېدم فاخذنی بیمینه نو زه د ښي لاس نه راونیوم فادارنی من ورائه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ښي لاس باندې زه د ښي لاس نه ونیوم فادارنی نو راتاوې کوم زه من ورائه د شا طرف نه فأقامني عن يمينه نخي طرف له درولم فصليت معه نمام د نبي صلى الله عليه وسلم سره مز او قيام الليل وكل اسناد دي حديث سيد رجال ثقات دي مسدد ابن مسرهد يحيى بن سعيد القطان عبد الملك ابن ابي سليمان الكوفي دي صدوق دي له اوهام دارنگ عطاء ابن ابي رباح ثقه ده كثير الارسال دا روایت ده متفق عليه په دې حديث کې فوائد دي یو فائده دا ده چې نفل مز با جماعت ادا کول جائز دي دویمه فائده چې المأموم الواحد يقف على يمين الامام یو مقتدی به امام خي طرف له ودريږي دارنګ درېمه فائده په حدیث کې دا ده چې عمل یسیر په مسجد کې جائز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله عنهما فموس کې د لاس نونی او خي طرف لیکو. دارنګه په حدیث کې دا بیان د سلورو مفایده دا ده چې د مقتدی په امام باندې روان کېدل جایز نه دي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د شا طرف لراتاو کو مخې لراتاو نه کو، کو مخې لراتاو ویدل جایز وي، مقتدی د امام نه مخې کېدل جایز وي نو مخې ل براتاو کړه وي. دارنګه په حدیث کې دا فائده ده چې جواز الصلاه خلف من لم ينوي الامامه، چا که د امامت نیت نم د کړه نو داغه نرستو مسکول جایز دي. نبی صلی الله علیه وسلم دا قصد و اراده نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او د سو کراغ ورپسې ودریدو. صاحب د هدایت ذکر کړي که مقتدی اواز وي د امام شاله موزو کو یا د امام ګس طرف لو درېدو نو موز سید خداکاری غلطو کو. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصه قال فاخذ براسي او بذؤابتي فاقامني عن يمينه. ابن عباس رضي الله عنهما بدي واقعه وقصه كده الفاظ ذكر كيف اخذ براسي رسول الله صلى الله عليه وسلم زد سرنوني وم او بذؤابتي يا زما د سر چ کم کن سي ودا غيني وني وم دا لفظ د او شک د راوینه د ذؤابي معنا د الناصيه سرکنده يا منبتها من الراس زما چې کوم لوی وخته د کونسي په شکل باندې و دا غینې ونی وم فاقامني عن يمينه راتاوي کوم خپل خي طرف له درولم. اسناد د دې حديث صحیح دی، امام بخاري رحمت الله عليه په صحیح کوم ذکر کړه رجال ثقات دي عمرو بن عون البصري دا ثقه دي او هشام بن بشير الواسطي ثقه دي خو كثير التدليس والارسال الخفي مخ کې تاسو له د ارسال جلی او د ارسال خفي په منځ کې تفصیل او فرق ذکر شوی و. ابو بشر چې د نوم جعفر ابن اياس دا ثقه دي او اثبت الناس في سعيد ابن جبير، سعيد ابن جبير ثقه دي، عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما د عباد لي 40 دي د مكثرين دي جليل القدر صحابي دي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.